اوپیرم تاسو سره اندازه تم څو کسان دي نو څو دې ولایت په حساب باندې تقریبا د کرم دې ژوند دې ټول نگران دي او په دا سفر او تور جوړ کې تقریبا ډېر څه نه کړل یعنی اول تاسو کومندین نه زړه ته لګیږي نو هلته تاسو د نورو تنظیمونو سره په ګډه عملیات کوئ او که نه بیل بیل کوئ ځان ته ځان پرېښوئ نو هغه دواړه قسمه کېږي سره په خپل هم کړو بعضې عملیات دي چې هغه نورو تنظیمونو سره په ګډه بیان کړي یعنې هلته مجرمینو په منځ کښې اختلاف نه کوئ کله نه نو د اوسني اعتحاد په هکله باندې ستاسو نظر څه دی مونږ خدای ته دا امید کوو چې دغه اوسنی اتحاد د خدای پاڅونکي او د افغانستان د عده ساتله ده خدای تاسو نه درست کار واخیستل شي او درست تصمیم ونیسي محترم انجینر صاحب لکه څنګه چې تاسو خبر یاست انجینر احمد شاه د موقتي حکومت د مشر په ډول باندې ټاکل شوی دی آیا دا تاسو منئ او هم د اصلاحي حکومت په باره کښې ستاسو نظر څه دی تاسو شاید بهتره معلومه وي چې انجینر احمد شاه چې مونږ د پخوانو څومره اورېدلي دي یو نیک او صالح سړی ده او ښه د مسلمانو کورنۍ سړی ده او تر اوسه پورې ده په اعمالو کښې داسې بل مونږ نه ده لیدلی چې په هغې باندې مونږ کوم اعتراض وي نو مونږ په دې باره کښې بالکل مطمئن یو چې ان شاء الله په آینده کښې د افغانستان اسلامي حکومت مشري به بیا په ښه توګه سرته ورسېږي او د اطلاعاتي حکومت په باره کښې مونږ دا نظر دی که د مجاهدینو په خپل تنظیمونو منځ کښې وي نو دا د منلو وړ دی او که فرضاً د نورو غیر اسلامي تنظیمونو سره یا د خلقیانو پښتنیانو سره وي نو دا هغه د پښتنو د عناناتو نه هم دا امکان نه شته دی چې مطلب د نورو خلکو سره زموږ اطلاعاتي حکومت یعنې ستاسو په نظر د همدې اوو تنظیم څوک که دا نور بعضې تنظیمونه لکه مولوی صاحب منصور یا مولوی صاحب جمیل الرحمن یا صحیح صاحب امین دا ټول جهاد مربوط خلک دي نو د اتحاد مشرۍ څخه د مولوی صاحب خالد د وخت څخه مخکې استعفا څنګه ارزیابي کوئ ځکه دا خو د یو نیم کال لپاره ټاکل شوی نو اوس چې تقریبا په کوم شپږ میاشتې کښې دي چې وظیفه یې سرته وکړه د استعفا وکړل مونږ ته نور څه خاص معلومات نه شته او هماغه د مولوی صاحب خالد څخه دې خبرې وي چې مطلب هغه د صحي وجوهات په بنا باندې هغه د وخت نه مخکې مطلب استعفا وکړه او د مولوی صاحب خالد د یو منلي قومندان په صفت ستاسو نظر د یو کوچني اتحاد په باره کښې څه دی یعنې څنګه کېدای شي چې د مجاهدینو تر منځ یو واقعي اتحاد عمل شي نو داسې کېدلی شي چې مطلب مجاهدین په هر ځای کښې په داخل د جبهاتو کښې اکثریت خپل هغه نظامي کوم پروګرامونه کښې یا د عملیاتو پروګرامونه وي چې مشترک ډول باندې سره سرته ورسوي او د همدغو مشترکو عملیاتو په وجه باندې چې مجاهدین یو بل سره مطلب ناسته پاسته زیاتېږي او په همدې وجه به خدای ته هغه د اتحاد روحیم په دې کښې کوي یعنې دا خو د افغانستان په داخل کښې د مجاهدینو تر منځ یعنې دلته د مشرانو په منځ کښې څنګه کېدای شي یو کوچني اتحاد عمل شي نو د مشرانو په منځ کښې خو مطلب داسې کېدلی شي چې مشرانه په واقعي توګه مطلب صرف د افغانستان آینده په نظر کښې ونیسي هغه خپل موقفونو نه یا دا شیان په نظر کښې ونه نیسي د افغانستان آینده ته وګوري او کېدلی شي چې واقعي اتحاد مشره نو محترم انجینر صاحب لکه څنګه چې تاسو خبرې شوې چې د جینوا خبرو اترو دا نن سبا ډېر زور اخیستی دی نو که په دې هکله باندې ستاسو نظر ښکاره شي بده به نه وي داسې جینوا خبرې تقریبا د نن نه څلور کاله یا زیاتې کم وخت مخکې شروع شوې وي او د ابتدانو مجاهدینو ته مطلب په دې خبرو کښې نه چا ورسره مشوره کړې ده او نه ترېنه مشوره اخیستل شوې ده نو مونږ خپله زه مونږ مجاهد په صفت باندې مجاهدین د جینوا خبرو منلو ته یا د هغوی هغه ته څوک حاضر نه دي او نه څوک اهمیت ورکوي نو که د پاکستان حکومت د مجاهدینو د خوښې پرته په جینوا کښې د افغانستان د حکومت سره دا تړون امضا کړي نو په دې وخت کښې به ستاسو یعنې د مجاهدینو موقف څه وي البته مونږ جهاد شروع کړی دی د چا په خوله باندې نه دی شروع کړی او د چا په خوله باندې نه شي بندولی نو په آینده کښې که دا خبرې وي مطلب بیا د یو اسلامي حکومت د منځته راتلو نه په غیر سرته رسېږي نو مونږ خپل جهاد څنګه چې کولی هم هغسې بکوو نو لکه څنګه چې د اتحاد په عالي شورا کښې ځینو مشرانو جینوا ته د هیئت په لیږلو څخه ممانعت کړی دی ستاسو په نظر دا څنګه اقدام دی زما په نظر باندې چې دا جینوا ته د هیئت نه لیږلو فیصله دا یو مثبت اقدام د مجاهدینو د موقف په باره کښې دی چې مطلب څلور کاله مخکې هم د مجاهدینو سره دې باره کښې مشوره نه ده شوې نن چې په پاکستان حکومت او یا د افغانستان حکومت هغوی دا خبرې اخروني پړاو ته رسولي دي. نو پکار نه دي چې مجاهدین په دې خبرو کې مطلب اشتراک وکړي او خپل مقصد ته راوړي. نو که د بهر څخه په مجاهدینو باندې مرستې بندې شي او د جنوا خبرې اترې د مجاهدینو په خوښه سرته ونه رسېږي، آیا بیا کولی شي چې جهاد ته دوام ورکړي؟ البته مونږ چې ابتدانا جهاد شروع کړی دی چا په کومکونو نه دی شروع کړی، او آینده کې هم که څوک زموږ سره کومکونه وکړي که ونه کړي، تر څو چې په افغانستان کې یو آزاد اسلامي حکومت منځ ته نه وي راغلی، نو مونږ خپل جهاد ته ادامه ورکوو، جهاد به کوو. نو د ځای چا په باره کې ستاسو نظر څنګه دی؟ ځینې خلک لږ تبلیغات کوي چې شاید د ځای چا په افغانستان کې رامنځته شي، په دې کې ستاسو نظر څه دی؟ دا چې د چا باره کې مطلب د دې وړ نه دی، سړی ډېرې خبرې کوي ځکه چې په افغانستان کې تقریبا لس کاله خلکو قرباني ورکړي، په زرهاوو په لسګونو میلیونونو ته شهیدانو تعداد ورسېدی او په لسګونو کونډې او یتیمان پاتې شوي دي، او ده چې څلوېښت کاله د افغانستان مشري کړې وه او پلار او نشوي مطلب مشري کړې وه د افغانستان، په دې ټولو دې لسو کلونو کې حتی د یوې کونډې یا یو یتیم اوښکې هم نه دي وچې چې دا نه یې د کوم شهید فاتحه کړې وه. نو د افغانستان مجاهدین او د افغانستان ټول ملت هېڅکله د یو داسې مشر منلو ته چې هغه د قربانۍ په وخت کې د سخت په وخت کې دوی نه ده پکار شوی، نه دي حاضر دی ته چې هغه آینده کې هم خپل مشر وټاکي. یعنی مطلب دا چې د افغانستان په داخل کې عام خلک ونه مني د افغانستان داخل کې مطلب که عام خلک دي او که مجاهدین دي، البته مجاهدین ټول د عام خلکو نه جوړ شوي دي، همدغه د عام خلک مجاهدین دي، نو د عامو خلکو یا د مجاهدینو په منځ کې دی چې کوم اختلاف نشته. یعنی د هغې د عامو خلکو هم دا نظر همدا نظر نو ستاسو په نظر چې څه ډول حکومت افغانستان کې رامنځته شي، چې هم په داخل د افغانستان کې هم د افغانستان څخه خارج او هم مجاهدینو ته د منلو وړ وي، دا به څنګه حکومت وي؟ مجاهدینو ته خو هغه حکومت د منلو وړ دی چې هغه آزاد وي، بلکل د چای تاثیر باندې نه وي، کوم خارجي قدرت تاثیر باندې نه وي، او دا چې کوم منظور باندې مونږ دا جهاد شروع کړی چې دلته د اسلامي قانون نافذ شي او داسې حکومت منځته راشي چې هغه اسلامي قانون په دې ملک کې نافذ شي، نو هغه د ټولو مجاهدینو ته د افغانستان ټولو مسلمانو خلکو ته به د منلو وړ. نو محترم انجینر صاحب، لکه څنګه چې د مجاهدینو ځینې مشران وایي چې که د جنوا خبرې زموږ په خوښه سرته ونه رسېږي، نو مونږ به خپل مرکزونه داخل ته نفر کړو، یعنې د افغانستان داخل ته، آیا مجاهدین دومره قدرت لري چې دا څنګه ونه ټینګه؟ دا د خدای شکر دی چې افغانستان داسې غرنی ملک دی او داسې موقعیتونه لري چې روسانو په دې ټول لس کلونو کې یا د سړیو د ډېرو زور وهلو نه هغې ځایونو ته نه دي وسه نه ده شوې کېدلې، نو آینده کې هم که مجاهدین خپل مرکزونه هغو ځایونو ته نقل کړي، نو هغه د طبیعي لحاظ باندې په خدای پاک سره کوم جوړ کړي دي، نو په هماغه طبیعي لحاظ باندې په لږ مقاومت سره کولی شو چې د غټ طاقت مقابله وکړي، نو مونږ خدای ته امید لرو چې مجاهدین خپل مرکزونه افغانستان ته نقل کړي او انشاءالله په ښه اسانۍ سره به وسلېږي او روسان نشي کولی چې هغوی نه وباسي. یعنې کېدای شي د هغوی د ټانکونو او د چاغونو سره مجاهدین دومره قدرت لري چې مقابله وکړي؟ انشاءالله. نو محترم انجینر صاحب، که چېرته روسان د افغانستان څخه خپل پوځونه وباسي او د نجیب حکومت په ځای باندې پاتې شي لکه دا اوس چې دی، نو ستاسو نظر مجاهدین څنګه وخت کولی شي چې دا حکومت د وخت پېشبیني په هېڅ څه کې نه شي کولی، اندازه کم دومره مشکل مطلب مجاهدین د خپل جهاد تر هغې پرې کوي تر څو چې مطلب نجیب حکومت په شکوره کړی. نو ستاسو په نظر په ننګرهار کې عام خلک د خلقیانو سره زیاته مرسته کوي او که نه د مجاهدینو سره؟ د مجاهدینو اصلا دي هم د عام خلک مطلب ځکه حکومت هم زیات د مجاهدینو سره کوي، د خوراک او څښاک او د سړک ضرورت د مجاهدینو د ټول عام خلک رسه کوي، ځکه چې نورې ځایونه په مجاهدینو په حکومت نشي رسېدلی کوم د عام خلک یې ونه رسي. نو د ننګرهار خلک د سبام اساسه باندې څه مشکلات لري؟ یعنې په داخل کې لږه تنده صحي ستاسو په نظر څه مشکلات لري؟ نو عام خلک څه مطلب صحي مشکلات زیات لري، چې دوا درست نه رسېږي، ډاکتران هلته درست نه خوري، هلته کریږي چې ملاریا بیا اندازې ته رسېدلې وه چې په روداتو کې د بالا کې په کور کې دومره داسې په تاسو نه خبرې چې ډېر خلک مطلب د ملاریا په وجه باندې خلک، او بله دا چې مطلب زراعتي مشکلات هم زیات لري، ځمکې خارج یا حکومت د بمباری قوه ده یا د توپونو قوه ده یا د دښمن د مینونو قوه ده مینونه تبدیلمن کړي خوراکي مشکلات یې باندې شي جوړ شوي دي او بل تعلیم و تربیې سلسله ده چې مطلب دا تقریبا څه دي د لس کلونو د تعلیم و تربیې سلسله بالکل ختم مونږ خپله څه کال تقریبا ټول نمرات یې څه کال د واکونه شروع کېږي چې یو لس دېرس مدرسې هم جوړې کړي دي او نو ما هغه مدرسې شته دي او سابقه د نهه کلونو کې مطلب یې کوم د تعلیم سلسله بالکل نه وشوه تقریبا جنین پر دری کرے تو شاگردان بس کے جنین دا پسول نگرا کی دا پسول نگرا کی تو دا کافی نگی ورطا نہیں کہ خود کیس جو کتر مدرسے میرے میں چلی رہی نمو پر نگی نمو پر تو فرزان افغانستان انشاءاللہ صاف کو پتہ بنیا جائے اور صاف جنگی آتے نو صاف جنگی پر فرزان دا پارک سے تنا دا شرائی صاف دا شاہ ہے پارک یعنی دا کی تو نظامی کی بیت کارو کئی تو سیسی بھی یا پتل مسلکی انجیلنی کی کارو کئی صاف تنا دا مطلب زمونږ غټ ارمان د افغانستان ازادي ده دا چې په افغانستان کې کله اسلامي حکومت راځي اسلامي حکومت مونږ ته هره وظیفه راپه ګوته شي او زمونږ یوه سکوره وي خلک هغې ته مونږ غاړه کېږي نو که په اثر کې تاسو خپله د خپل ځان په هکله باندې د خپل ځان د پېژندلۍ په هکله باندې څه معلومات تاسو ته درکړي زما خپل نوم محمود دی او د وزیر اوسېدونکی یم ابتدائی مثلا تو وزیر متوسط کی ویل ہے اور بیا دو سن تخنیک ثانوی کابل کے اور انجینئری کے انتن جین سن میں مطلب جو طریق اس میں تراشتے سرکن کا سکن کے مطلب سے اور جہاد بھی بسوار کی طرح رہے جہاد تو تنجاوست سور میں تقریبا سرکن ہے یعنی آلتا پس پلا تاسو راول شما تا کماندان تاسو چون تو سرمی تیر مدرس تاسو تاسو نا دا وقت سرم مدرس تاسو یعنی سر کماندان تاسو تا کار کرو نا آلتا پس پلا خالص مولی تا جمعی مکرو و آغان تا مرکز تیو را کرو نا جمعی مکرو نا ہو مولی تا خالص را گتا تا مستقر کماندانی آلتا اس پارک تاسو مولی تا خالص را البتا دا مرکز کماندانی جو دلتا ہو دا برکول و خجاری کماندانی مکرو سارا او نن سبا تاسو کوم مدرسی پر آئے نن سبا نو ټول لنګرار مسله کوي د مجلس تاریخ تنظیم زمو ته واړه ده مثلا زمو ته ډېره مننه چې تاسو داسې مسله په زمو سفر کې کړې او په دې نه پاتې چې تاسو ته ډېره ګټه کوي.